mediaexpert.pl. No toś tu, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 10. Serwis Trójki przedstawi Agnieszka Drost. Celem uproszczenie przepisów, dziś spotkanie premiera w sprawie deregulacji. Aborcja musi poczekać, prace nad projektami zawieszone na czas kampanii wyborczej. Więziony burmistrz Stambułu Ekrem İmamoğlu, kandydatem na prezydenta Turcji. Premier Donald Tusk spotka się dziś z przedstawicielami strony społecznej w sprawie deregulacji. Będzie to podsumowanie działań, które mają na celu uproszczenie przepisów. O szczegółach Małgorzata Naukowicz. Podczas konferencji po szczycie Unii Europejskiej w Brukseli premier mówił, że dziś mamy poznać pierwsze efekty pracy społecznego zespołu do spraw deregulacji. Moi ministrowie angażują się w też bardzo dużą, intensywną pracę deregulacyjną. W samo południe w mojej kancelarii odbędzie się spotkanie z przedstawicielami strony społecznej i złożymy wspólnie pierwszy meldunek, gdzie jesteśmy z deregulacją. Na czele zespołu stoi biznesmen Rafał Brzoska. W piątek w Sejmie na posiedzeniu Komisji Gospodarki przedstawią informacje na temat prac tego zespołu. Jak mówił dziennikarzom, w ciągu ostatnich 5 tygodni napłynęło ponad 10 tysięcy propozycji uproszczenia przepisów, a rząd dostał ponad 70 pomysłów deregulacyjnych. Dotykamy materii zmian ustawowych, ale też dyrektyw unijnych. Dzisiaj mamy przeregulowaną Unię Europejską i musimy na agendę europejską wnieść temat deregulacji. Europa przegrywa w starciu ze Stanami Zjednoczonymi i chociażby z Chinami. Na ostatnim szczycie Rady Europejskiej przywódcy unijnych krajów zobowiązali się uprościć prawo tak, aby obniżyć koszty działania przedsiębiorstw. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Konieczne jest wprowadzenie podatku od nadmiarowych zysków banków, uważa ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Jej resort podejmie pracę nad przepisami, które pozwolą opodatkować zyski instytucji bankowych pochodzące z wysokiego oprocentowania kredytów i jednoczesnego niskiego oprocentowania lokat. Bez uników w rozmowie politycznej w Trójce ministra wskazała, że środki uzyskane z takiego podatku mogłyby zostać wykorzystane na ważne cele społeczne. To nie jest jakaś ekstraordynaryjna rzecz, tylko w szeregu krajów takie rozwiązania zostały zastosowane. Jeżeli banki pozyskują pieniądze nadmiarowe kosztem ludzi, to w bardzo trudnych czasach dobrze, żeby te pieniądze wróciły na ważne cele. To może być obronność, to może być ochrona zdrowia. Ministra spodziewa się dużego sprzeciwu ze strony instytucji bankowych, ale uważa, że przy dużej determinacji można wprowadzić podatek od nadmiarowych zysków, a jako przykład regulacji wprowadzonej mimo oporu instytucji komercyjnych podała ustawę o jawności cen deweloperskich. Zawiesiliśmy pracę nad projektami dotyczącymi aborcji na czas kampanii wyborczej, mówi rzeczniczka klubu Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda. Posłanka ma nadzieję, że uda się uzyskać porozumienie w tej sprawie po zmianie w Pałacu Prezydenckim. Po pierwsze, czekamy na ten pozytywny impuls, czyli zmianę w Pałacu Prezydenckim, że jeżeli uda nam się porozumieć, a już nieraz o tym tutaj rozmawialiśmy, że do porozumienia chociażby w kwestii dekryminalizacji właściwie doszliśmy, to żeby na końcu nie zawetował tego prezydent i który żadnego projektu dotyczącego legalnej aborcji nie podpisze, a co gorsza, może wysłać je do Trybunału Konstytucyjnego, a to te projekty zamrozi na zdecydowanie dłuższy czas. W Sejmie złożone zostały projekty ustawy o dekryminalizacji aborcji i dwa projekty liberalizacji prawa dotyczącego przerywania ciąży. Więziony burmistrz Stambułu został oficjalnie wystawiony przez Republikańską Partię Ludową jako kandydat na prezydenta Turcji. Wybory mają się odbyć w 28 roku. Wczoraj partia przeprowadziła prawybory, w których Ekrem İmamoğlu był jedynym kandydatem. To główny rywal prezydenta Erdoğana. W ciągu ostatniego tygodnia został zatrzymany, przesłuchany i uznany za winnego, a następnie osadzony w areszcie. Od dnia jego zatrzymania w środę w tureckich miastach codziennie odbywają się protesty. Na przejściach granicznych na południe województwa śląskiego trwają całodobowe kontrole transportu zwierząt i produktów mięsnych. Powodem jest zakaz sprowadzania zwierząt, produktów i przedmiotów, które mogą przenosić pryszczyce z Węgier i Słowacji. Są obszary objęte na terenie Węgier i na terenie Słowacji. Sprawdzamy za każdym razem miejscowość, jeżeli jest taka. Pokazać CMR-kę, dokumenty towarzyszące. Jeżeli to są zwierzęta, to świadectwo zdrowia. Te dokumenty, które sprawdzaliśmy, były wszystkie w porządku. Musi być potwierdzony, podpisany, także to, mówię, są dokumenty, które są ważne. Działają z nami różne służby, bo albo to jest Inspekcja Transportu Drogowego, albo Policja, albo Celno-Skarbowa, albo Graniczna. Mówiła Katarzyna Dudzińska-Salomon, zastępca powiatowego lekarza weterynarii w Cieszynie. Kontrole potrwają do 15 kwietnia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na północnym zachodzie oraz wybrzeżu zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i miejscami opady deszczu. Temperatura maksymalna od 5 stopni na północnym wschodzie, około 11 w centrum, do 14 na zachodzie i 15 na południowym wschodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze 5 minut po godzinie 10. Dobrego dnia. Życzymy po raz drugi w kobiecym składzie na stanowisku realizatorki Anna Regulska, w roli wydawczyni Gosia Jakubowska, a ja się nazywam Justyna Grabasz. Będziemy z Państwem jeszcze do południa. And if you want these kind of dreams, it's Californication. It's the edge of the world in all of Western civilization. The sun may rise in the east, at least it's settled in a final location. It's understood that Hollywood sells California. And now they're all not far away, it's California. quakes out to a girl's guitar. They're just another good vibration. And tidal waves couldn't save the world from Dream of Californication z chyba najlepszej płyty Red Hotów, tak obiektywnie patrząc, chociaż oczywiście pozostawiam tutaj pole do dyskusji, bo przecież mogą się Państwo ze mną nie zgodzić. Dobrego dnia, małpapolskieradio.pl. Na ten adres można pisać, żeby się podzielić swoją opinią na temat Red Hotów i nie tylko. Zresztą warto nasz adres mailowy zapamiętać, bo dzisiaj jeszcze bardzo się przyda. Do godziny 12 audycja Dobrego Dnia, a jeśli chodzi o to, co przez najbliższą godzinę, no to na przykład już niebawem sprawdzimy, co działo się i co będzie się działo w studiu imienia Agnieszki Osieckiej niebawem. Poza tym po 10.30 słów kilka o renowacji obrazów, o nowych metodach renowacji, o tym opowie nam Monika Suszek, a kwadrans przed 11 zajrzymy na zbliżający się festiwal filmowy Łodzią po Wiśle. Będzie także nasza płyta tygodnia. Już teraz Bluszcz i Hobby. Szanowny panie dziennikarzu, dlaczego piszesz o tych samych ludziach? Ale jak to, co to za pytanie? Myślałem, że pan sam chce o nich słuchać, otóż nie. To mnie nie porusza, o nich mówią wszyscy, ale to nie moja dusza. Szanowny panie dziennikarzu, dlaczego piszesz o tych samych smutnych rzeczach? Ale jak to, co to za pytanie? Myślałem, że pan sam chce o nich czytać, otóż nie. To mnie nie porusza, o nich mówią wszyscy, ale to nie moja dusza. Nie wiem, kto kogo puszcza. Otóż nie, to mnie nie porusza. O nich mówią wszyscy, ale to nie moja dusza. Na plakatach małą ściągą nie zobaczysz wiele. Gdzie oni są, gdzie są twoi przyjaciele? Hej, panie dziennikarzu, czy naprawdę nic już lepszego się nie dzieje? Szanowny panie dziennikarzu, co tam się wyprawia? Co się z panem dzieje? Nie chcę być niemiły, nie chcę być niegrzeczny. Czyny były złe, jakie to ma dziś znaczenie? Szanowny panie dziennikarzu, dlaczego piszesz o tych samych smutnych rzeczach znów? Ale jak to, co to za pytanie? Myślałem, że pan sam chce o nich słuchać, otóż nie. To mnie nie porusza, o nich mówią wszyscy, ale to nie moja dusza. Nie wiem, kto kogo pucza. Otóż nie, to mnie nie porusza, o nich mówią wszyscy, ale to nie moja dusza. Nie wiem, kto kogo pucza. Taka odezwa do dziennikarzy, lekko prowokacyjna. Szanowny panie, utwór z albumu Hobby, za którym stoi zespół Bluszcz. Piątkowa premiera, znowu wiosenna, bo się ukazała 21 marca i w dużej mierze wiosenny klimat przynosi, odnosząc się na przykład do czasów dzieciństwa. No i skoro to jest nasza płyta tygodnia w audycji Dobrego Dnia, to codziennie mamy dla państwa po jednym egzemplarzu tej płyty, a żeby album zdobyć, trzeba napisać na adres dobregodnia@polskieradio.pl. Czekamy na państwa wiadomości, a płyta Hobby zespołu Bluszcz czeka, by trafić w dobre ręce.

pocztę oraz gry planszowe. Pójdę tam, gdzie nogi zaprowadzą głowę. Tam dyla tam, tam dyla w las, tam dyla tam. Ucieknę do lasu, kiedy to już minie. Może kiedyś wrócę, a może i nie. Tam dyla tam. Tak, to wczoraj brzmiało w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Koncert Maniuchy Bikont z zespołem. No, dzieje się w Trójce sporo, działo się wczoraj koncertowo, a jeszcze więcej będzie się działo w zbliżający się weekend, bo powoli zaczynamy świętować urodziny Trójki. I w ramach tych urodzin szykujemy dla Państwa piękne koncerty. Między innymi 28 marca o godzinie 19 zagra zespół Atom String Quartet, a będzie to koncert w hołdzie Janowi Ptaszynowi Wróblewskiemu, wybit saksofoniście, kompozytorowi, ale też, to bardzo ważne, dziennikarzowi radiowemu, który zawsze z wielką pasją opowiadał o jazzie na trójkowej antenie. 28 marca w piątek nie tylko zagra Atom String Quartet, ale także tego dnia zostanie odsłonięta tablica pamiątkowa, a studio nagraniowe M5 przy ulicy Myśliwieckiej otrzyma imię Jana Ptaszyna Wróblewskiego. Zapraszamy Państwa do świętowania razem z nami, żeby zajrzeć na wydarzenie. Trzeba zadzwonić na numer 22 i 7 trójek. Gosia Jakubowska czuwa przy telefonie. Wejściówki na wydarzenie mamy podwójne i mamy nadzieję, że będą chcieli Państwo świętować razem z nami. Big Yellow Taxi i Johnny Mitchell to przed nami. They paid paradise, put up a parking lot. With a pink hotel, a boutique, and a swinging hot spot. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paid paradise, put up a parking lot. They took all the trees, put them in a tree museum. And they charged the people a dollar and a half just to see them. Seem to go that you don't know what you've got till it's gone. They paid paradise, put up a parking lot. Hey, farmer, farmer, put away the DDT now. Give me spots on my apples, or leave me the birds and the bees. Please don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone. They paid paradise, put up a parking lot. Late last night, I heard the screen door slam. And a big yellow taxi took away my old man. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone. They paid paradise, put up a parking lot. I said, don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone. They paid paradise, put up a parking lot. They paid paradise. the party in lot. The TV does put up a parking lot. Ogłoszenie społeczne. Przygoda, odwaga, las. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół. Dzieci, młodzieży oraz dorosłych, która wychowuje człowieka pełnego radości życia oraz odpowiedzialnego za Polskę. Harcerstwo to wszak braterstwo i działanie w duchu służby oraz gotowości na wyzwania przyszłości. Dołącz do nas. Wejdź na www.zhr.pl i dowiedz się więcej. ZHR. Wartości, które kształtują pokolenia. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wielki finał wiosennej wyprzedaży w MediaMarkt. Smartfon Samsung Galaxy A05s. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 499 zł i 99 groszy. Teraz za 399 zł. MediaMarkt. Gdy za oknem zawierucha, cierpi na tym nos malucha. Słychać już sapanie noska. Mamę więc wypełnia troska. Aromactiv przecież mamy. Do piżamki przyklejamy. Aromactiv, plaster mały, wnet uwalnia zapach cały i troskliwie nos otacza. Lekki oddech szybko wkracza. Uratować nos i noc może tylko plastra moc. Aromactiv zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Dostępny w aptekach. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewo. A ty na zapalenie gardła? Weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Żegnamy reklamy. Minęła 10:30, a skoro tak, to czas na... Piknik naukowy. Chemicy z Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Muzeum Narodowym w Warszawie opracowali nową metodę renowacji obrazów malowanych na płótnie. Nowy środek konserwacji jest ekologiczny i skuteczny. Szczegóły Monika Suszek. To może być rewolucja w świecie konserwatorów dzieł sztuki. Preparat Organogel pozwala bezpiecznie i szybko przywrócić blask obrazom, mówi konserwatorka sztuki dr Elżbieta Pilecka-Pietrusińska z Muzeum Narodowego w Warszawie. On ma takie właściwości mechaniczne pozwalające na łatwe operowanie tym organożelem. Wystarczy go tylko po spęcznieniu w mieszaninie przyłożyć do obrazu i odjąć, czyli nic z organożelu nie przechodzi do obrazu. Do tej pory tradycyjne metody ratowania obrazów mogą negatywnie wpływać zarówno na konserwatorów, jak i na same płótno. Specjaliści są narażeni na kontakt z toksycznymi substancjami, a jakość renowacji dzieł sztuki z upływem czasu spada. Obrazy często ponownie wymagają ratunku, dlatego chemicy z Uniwersytetu Warszawskiego znaleźli rozwiązanie, mówi profesor Marcin Karbasz z Wydziału Chemii UW. Organożel jest to produkt, który służy do usuwania masy woskowo-żywicznej. Masa woskowo-żywiczna była nakładana na obrazy w celu ich konserwacji. Jednak po pewnym czasie konserwatorzy doszli do wniosku, że dłuższe przebywanie tej masy woskowo-żywicznej na obrazach niekorzystnie wpływa na obrazy. Skuteczność organożelu związana jest z odpowiednio dobraną mieszaniną rozpuszczalników. Oprócz tego składa on się z sieci polimerowej, która powoduje unieruchomienie tych rozpuszczalników i właśnie utrata płynności tych rozpuszczalników przez to, że są uwięzione w tej sieci polimerowej, powoduje to, że można bardzo precyzyjnie kontrolować ich oddziaływanie z płótnem, co jest dużą zaletą tego materiału. Procedura oczyszczenia malowidła z pozostałości żywicy i wosku za pomocą organożelu jest niezwykle prosta. Wystarczy przytwierdzić z tyłu płótna płat organożelu na kilkanaście, maksymalnie kilkadziesiąt minut. W tym czasie materiał w bezpieczny sposób rozpuszcza i wchłania zakorzenione w płótnie pozostałości żywiczno-woskowe. A efekt?

pokazuje częściej kły. Zabić drozda, bo za dużo dobra. Zabić drozda, bo za ładnie śpiewa. O, im mocniej kocham, tym dokładniej strzelam. Zabić drozda, bo za dużo dobra. Zabić drozda, bo za ładnie śpiewa. O, im mocniej kocham, tym dokładniej strzelam. W te i we, w te stare niepokoje są zawzięte, wiążą mi ręce, gardło i serce. Gospodaruję czasem jak majątkiem Paris Hilton, rzucam minutami, jakbym miała ich milion. Zabić drozda, bo za dużo dobra. Zabić drozda, tak nam pięknie śpiewała Ania Szlagowska. Na zegarze kwadrans do godziny 11. Fajny film. A skoro tak, to w studiu obecny już jest Ryszard Jaźwiński. Dzień dobry. Dzień dobry, witaj. Zabić drozda, bardzo filmowy tytuł, więc no, jak to, znalazł. To prawda, to prawda. Dzisiaj nas zabierasz na wydarzenie, które się wydarzy w przyszły weekend, zgadza się? Nie, już w najbliższy. A, najbliższy, tak, no tak, tak właśnie. Rozmawialiśmy o pogodzie, szybko, że dzisiaj na nas płynie. Mówiliśmy o tej zmianie czasu, ale jeszcze wcześniej odbędzie się 18 już przegląd filmów Szkoły Filmowej w Łodzi, Łodzią po Wiśle. No właśnie, 18, czyli pełnoletniość. Pięknie. I tak pomyślałem sobie teraz, że już po tylu latach, a naprawdę nie wiem, czy od samego początku, już nie pamiętam, ale uczestniczyłem na większości właśnie tych edycji Łodzią po Wiśle i mam z tego same naprawdę bardzo miłe wspomnienia. Ale mówisz, że się zmieniał mocno. Zmieniał się, bo to przez chwilę był też festiwal, a na pewno przez lata, co też istotne, był konkurs. No właśnie taki festiwalowy konkurs. Tutaj laury zdobywali jeszcze studenci albo od już krótkiej chwili absolwenci Szkoły Filmowej w Łodzi, którzy prezentowali swoje filmy dyplomowe. No i właśnie, rzeczywiście potwierdza się to, co za chwilę powie mój rozmówca, że można wcześniej wypatrzeć przyszłe talenty i przyszłe sławy. Bo ja sobie nawet przypomnę, już nawet nie sięgając po większe, bardzo znane nazwiska, ale przecież wiemy, jak znakomicie sobie radzi operator Michał Dymek. Współpracował z Jerzym Skolimowskim przy IO. Przypomnę, no a w tym roku miał dwa oscarowe filmy ze swoimi zdjęciami, bo i Dziewczynę z igłą Magnusa von Horna, też absolwent Szkoły Filmowej w Łodzi, ale również Prawdziwy ból Jesse'ego Eisenberga, także pięknie, pięknie. Ja pamiętam taki moment, że właściwie Michał nie wyjeżdżał z festiwalu Łodzią po Wiśle bez nagród i to tak trwało. 2, 3, czy może nawet 4 lata ciągle był laureatem. O czymś to świadczy. No i właśnie w tym roku możemy poznać kolejnych kandydatów na przyszłe filmowe sławy, ale może to jest właśnie ten moment, by oddać głos Krzysztofowi Brzezowskiemu, który reprezentuje grono organizatorów Łodzią po Wiśle. tej edycji pokażemy cztery bloki filmów studenckich, fabularnych, dokumentalnych i animowanych. Na te cztery bloki złoży się blisko 400 minut projekcji, więc bardzo intensywny czas w Iluzjonie z filmami ze szkoły w Łodzi. Pierwszego dnia pierwszy blok, potem trzy kolejne już w sobotę 29 marca. Też swoją reprezentację, chociaż niewielką, mają pełnometrażowe filmy fabularne. Jak jest w tym roku? W tym roku nie pokażemy na otwarcie, to taki może wyjątek, pełnometrażowego filmu fabularnego naszej absolwentki czy absolwenta, a tegoroczną edycję otworzy krótkometrażowy film dla odmiany, ale bardzo wartościowy film już teraz naszego doktoranta w reżyserii Jana Bujnowskiego, Taniec w narożniku, który miał swoją światową premierę w sekcji Semaine de la Critique ostatniego festiwalu w Cannes w ubiegłym roku, a też możesz pamiętać Janka i nasi słuchacze i publiczność Łodzią po Wiśle, bo w poprzednich edycjach też jego filmy studenckie były prezentowane, a ten film krótkometrażowy Janek zrobił już jako wspomniany doktorant szkoły, a film wyprodukowało istniejące przy szkole, współpracujące ze szkołą ściśle studio filmowe Intex. Zresztą absolwenci szkoły filmowej w Łodzi konsekwentnie promują tę szkołę nie tylko w Polsce, ale również na świecie, choćby ostatnio Magnus von Horn i jego dziewczyna z igłą. W tym roku mamy szansę poznać kolejnych, być może w przyszłości równie znanych reżyserów? Na to liczę, tym bardziej, że w programie Łodzią po Wiśle, jak co roku zresztą, kładziemy szczególny nacisk na to, żeby zaprezentować warszawskiej publiczności, mediom i branży filmy dyplomowe naszych studentek i studentów, i w line-upie tegorocznej edycji również takie filmy się znalazły, chociaż nie tylko. Czy oprócz prezentacji etiud coś jeszcze planujecie z wydarzeń towarzyszących w te dwa dni Łodzią po Wiśle? Przede wszystkim te cztery bloki i tak jak powiedzieliśmy, to będzie ten intensywny czas, natomiast z inicjatywy naszych studentek i studentów Wydziału Organizacji Sztuki Filmowej będzie również panel dyskusyjny Praca w filmie, jak wystartować i utrzymać tempo, zorganizowany i współtworzony przez Koło Młodych Stowarzyszenia Filmowców Polskich oraz Sekcję Młodych Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych. No a poza tym nie tylko oglądanie filmów, ale też jest szansa, by wykorzystać te dwa dni w sposób edukacyjny, rozumiem. W edukacyjny i po prostu, żeby też poznać szkołę, bo będzie możliwość spotkania się twarzą w twarz z naszymi studentkami i studentami, którzy studiują w szkole, żeby dowiedzieć się na przykład, jak te studia w szkole wyglądają, jaka jest ich specyfika. To jest z myślą o potencjalnych przyszłych kandydatach do szkoły, ale też oczywiście będzie reprezentacja naszych profesorek i profesorów, wykładowczyń i wykładowców, więc też zapraszamy do Iluzjonu, będzie można w foyer Kina Iluzjon czy po projekcji porozmawiać z tymi, którzy będą ze szkoły na miejscu. Czyli już najbliższy weekend w Warszawie. Tak jest, 28-29 marca, Kino Iluzjon, serdecznie zapraszam. A zapraszał nas Krzysztof Brzezowski, oczywiście ze Szkoły Filmowej w Łodzi, więc widzisz, gdybyś chciała w przyszłości robić filmy, postudiować przy Targowej w Łodzi, no to trzeba się udać do Iluzjonu i wszystkiego się dowiesz, jak tak się jest. Przygotować do egzaminów i tak dalej, i tak dalej. 24 filmy w tym roku, wszystkie z 2024 roku, z ubiegłego, czyli absolutnie nowości. No i też, co warto zauważyć, wśród tych etiud już wielu laureatów bardzo prestiżowych festiwali. Także jest co pooglądać. Bywało, że Łodzią po Wiśle trwało trochę dłużej, na przykład 3 dni, teraz tylko 2 i tylko przegląd, ale bardzo rzeczywiście będą to intensywne najbliższe dni, piątek, sobota. A, od razu może jeszcze dodam, że też w piątek po 12 w Trójkowo-Filmowo spodziewam się młodej, kipiącej energią reprezentacji studenckiej właśnie tutaj w studiu, no bo odwiedzą nas niektórzy, no jak mówię, reprezentacja, może 3, może 4 osoby przyszli, być może sławni reżyserzy i operatorzy. No to czekamy w takim razie niecierpliwie. Szczegóły całego wydarzenia, o którym dzisiaj mowa, na stronie łodziąpowiśle.pl. Bardzo ładna strona, kolorowa i wiosenna, tak więc zdecydowanie warto zajrzeć. Właśnie otworzyłam, jestem zachwycona. No i tam wszystko szczegółowo już jest opisane. Dzięki bardzo, Ryszard Jaźwiński. Dziękuję. Jutro o tej samej porze wraca na Trójkową antenę. Stop. Leżę w wannie i słucham techno. Skórę nadgarstków wybrzusza tętno. Tworzę tsunami na wody powierzchni. Ile ma twoje? Też 140. Słucham ambientu pod prysznic czarynną. Nucę melodię, a w głowie mam inną.